Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy wtorek, jest 10 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Za pół godziny rozpoczęcie ceremonii w Sztokholmie, podczas której Olga Tokarczuk jako piąta osoba w historii naszego kraju oficjalnie otrzyma literacką Nagrodę Nobla. To jest wielki dzień dla polskiej książki, dla polskiej kultury i w ogóle dla Polski. Na ministerialnej naradzie w Brukseli rozmawiano o reformie sądownictwa. W Olsztynie nie będzie miejskiego Sylwestra. Powód to oszczędności, mówią urzędnicy ratusza. To wielkie święto Olgi Tokarczuk i polskiej literatury. O 16.30 w sztokholmskiej filharmonii rozpocznie się oficjalnie noblowska ceremonia. Na widowni zasiądzie ponad 1500 osób. Oprócz tych zaproszonych przez noblistów będą to artyści, naukowcy, politycy i dziennikarze. Według programu najpierw zabierze głos prezes Fundacji Noblowskiej, profesor Karl Henryk Heldin, a następnie przedstawiciele komitetów noblowskich będą wygłaszać laudacje na cześć laureatów. O zasługach Olgi Tokarczuk opowie Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Polska pisarka odbierze nagrodę, wykonany ze złota medal i kaligrafowany dyplom z rąk króla Szwecji. Przy odbiorze nagrody każdy z laureatów wykona trzykrotny ukłon, który nobliści ćwiczą przed ceremonią. Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny magazynu literackiego Książki, podkreśla, że to niezwykle ważne wydarzenie dla naszego kraju. To jest wielki dzień dla polskiej książki, dla polskiej kultury i w ogóle dla Polski. Byłem parę dni temu na targach książki we Wrocławiu. Cały Wrocław żyje, przede wszystkim Olgą Tokarczuk. Byłem potem na targach w Katowicach. Również targi katowickie miały akcenty bardzo silne obecności Olgi Tokarczuk w naszej kulturze dzisiaj. Myślę, że możemy za jakiś czas mówić, że to było przed Noblem dla Olgi Tokarczuk, a potem coś było już po Noblu. Akademia Szwedzka przyznała Oldze Tokarczuk literackiego Nobla za narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które reprezentują przekraczanie granic jako formę istnienia. Olga Tokarczuk jest piątą w historii polską laureatką literackiej Nagrody Nobla. Wcześniej wyróżnienie to otrzymali Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska. Kolejny temat. To około pół godziny trwała dyskusja o sytuacji w Polsce i reformach sądownictwa na unijnej naradzie ministerialnej w Brukseli w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili o pogarszającej się sytuacji, a później w rozmowie z dziennikarzami relacjonowali, że nie przekonały ich wyjaśnienia polskiej strony. Konferencja prasowa ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, który brał udział w naradzie, odbędzie się za dwie godziny. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała, że komisja będzie kontynuować procedurę związaną z artykułem 7 przeciwko Polsce. Musimy mieć gwarancję, że możemy Polsce zaufać, a zaufanie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jest kluczowe. Komisarz odpowiedzialny za sprawiedliwość Didier Reynders powiedział, że nie przekonały go tłumaczenia polskiego ministra. Wciąż jesteśmy zaniepokojeni wieloma kwestiami. Mówiłem o postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom, którzy kierowali pytania do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. A minister do spraw europejskich Konrad Szymański zapewniał, że w Polsce przestrzegane są rządy państwa prawa. Orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości są respektowane i sędziowie mają gwarancję niezależności. Odnosząc się do postępowań dyscyplinarnych, minister powiedział, że sprawa trafiła do unijnego Trybunału Sprawiedliwości i nieodpowiednie jest teraz organizowanie politycznej dyskusji na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W sprawie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu Polska wielokrotnie podkreślała, że jest gotowa odpowiadać na wszelkie pytania, ale według niej ta formuła już się wyczerpała, tak mówili urzędnicy Warszawy. Z powodu oszczędności w Olsztynie nie będzie miejskiego Sylwestra. Od wielu lat zabawa organizowana była pod ratuszem lub na placu Dunikowskiego w centrum miasta. W ubiegłym roku ratusz zapłacił za tę zabawę około 100 tysięcy złotych. W tym roku miejski Sylwester byłby zapewne droższy, bo drożeje prąd czy koszty ochrony imprezy masowej, ponieważ miasto wszędzie szuka oszczędności. W tym roku zabawa się nie odbędzie, poinformowała rzeczniczka prasowa ratusza Marta Bartoszewicz. Na końcu inicjatywie młodzieży z zespołu szkół nr 2 w Dębicy na Podkarpaciu, którzy namawiają swoich rówieśników do odpowiedzialnego korzystania ze smartfonów. Seniorów uczą zaś, jakie korzyści płyną z posiadania takiego urządzenia. Grupa licealistów realizuje wymyślony przez siebie projekt pod nazwą Zaloguj się. Przychodzimy z prezentacją, pokazujemy, jak można fajnie i aktywnie spędzić czas. Też pokazujemy, jak walczyć z cyberprzemocą, czego nie pokazywać w internecie, czy jakich informacji nie podawać. I myślę, że to fajnie do nich dociera. Jeżeli chodzi o seniorów, to będziemy się starać pokazywać im, jakie korzyści płyną z telefonu komórkowego, że możemy płacić kartą, że możemy dużo innych fajnych opcji po prostu robić za pomocą telefonu komórkowego. Uczniowie ze swoim projektem zalogowali się na platformie internetowej Zwolnieni z Teorii, zbierają w ten sposób doświadczenia oraz punkty, które mają pomóc w dostaniu się na atrakcyjne studia i uzyskaniu dobrej pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Tej nocy na północy, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe. Miejscami będą pojawiały się mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. W zasięgu zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo opady deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie również opady śniegu. Temperatura tej nocy od minus 7 na Podhalu i minus 4 miejscami na północy, zachodzie i południu do minus 1 na północnym zachodzie kraju i plus 3 na Pomorzu. Morzu Zachodnim. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do poniedziałku 16 grudnia filety śledziowe Alamatias Extra tylko 10,99 za kilogram. No to mamy komplet. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Czy myślisz czasem, co jest prawdą? Co zostało przeinaczone, wyolbrzymione lub zwyczajne, zmyślone? Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. No to zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Naprawdę doskonale jest spotykać się z Państwem w dniu takim jak ten. Bardzo się cieszę, że wspólnie będziemy mieli dzisiaj okazję obserwować, jak Olga Tokarczuk dostaje Nagrodę Nobla. Uroczystość rozpocznie się już za pół godziny i o jej kluczowych momentach zobowiązuje się na bieżąco informować. Całość rozpocznie, zdaje się, donośny głos werbla, który poprzedzi wejście szwedzkiej rodziny królewskiej. Tak w Sztokholmie brzmiało to poprzednio. King Carl Gustaf and Queen Sylvia with Crown Princess Victoria and Prince Daniel have arrived. No, z całą pewnością będzie uroczyście. Przy okazji nagrody dla Olgi Tokarczuk zapytamy, jak pisarka odbierana jest przez młodzież, jak czytane są jej książki i jak rozumiany jest jej noblowski odczyt. Byliśmy dzisiaj na lekcji w jednym ze stołecznych liceów. A kto w ogóle oglądał albo czytał tę przemowę? Bardzo mi zapadł w pamięć ten cytat jej z Szekspira o internecie, że to jest coraz częściej opowieść idioty, pełna hałasu i wrzasku. Sporo dzisiaj o Nagrodzie Nobla, mogę to Państwu obiecać. Uroczystość ma się rozpocząć zgodnie z planem za 20 kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Nie zabraknie także informacji o najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Przy realizacji hal w ramach programu Praca dla Więźniów pracowała znikoma ilość więźniów, co w pewnym sensie stanowi zaprzeczenie głównego celu. My stwierdziliśmy przy takich przypadków 27. To jest kwestia sporu pomiędzy ministrem a Najwyższą Izbą Kontroli. To był bardzo dobry program. Zajmiemy się też bardzo ciekawym tematem i zaskakującym rozstrzygnięciem. Pewien obywatel odezwał się do policjanta podczas interwencji, używając, ja to osobiście nazwę tak, mało eleganckiego określenia, z góry przepraszam, użył słowa ryj. Sprawa trafiła do sądu, a sąd obywatela uniewinnił. Samo słowo ryj jest jedynie synonimem nieokreślającym cech wyglądu. Słowo to nie jest jednocześnie ani epitetem, ani wulgaryzmem. Tak orzekł sąd, a co na to słuchacze Trójki? Czekam na telefony 22 i 7 trójek. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl.

Man with the Devil, taki tytuł piosenki dnia. Me and that man. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. To już za kilkanaście minut w Sztokholmie rozpocznie się ceremonia wręczenia Nagród Nobla. Wśród laureatów polska pisarka Olga Tokarczuk. Jej noblowskie przemówienie, wygłoszone w sobotę, zachwyciło nie tylko miłośników literatury. Rozmowę na temat tego wystąpienia planuje ze swoimi uczniami Joanna Cichocka, nauczycielka języka polskiego z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Jak skończymy dziady, to musimy sobie porozmawiać o tym przemówieniu. A kto w ogóle oglądał albo czytał tę przemowę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien jest ogromny. Za sprawą internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie. Odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie. Z miłością i nienawiścią. Ku dobru i ku złu. Dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść, zmienia się świat. Bardzo mi zapadł w pamięć ten cytat jej z Szekspira o internecie, że to jest coraz częściej opowieść idioty, pełna hałasu i wrzasku. Ja dzisiaj jadąc metrem przejrzałam fragmenty. Moim zdaniem Olga Tokarczuk jest pisarką, która mówi prawdę, która jest szczera i faktycznie uderza gdzieś do uczuć głęboko. Można powiedzieć, że ona niemalże kreowała się na takiego romantycznego proroka. No jestem trochę w tej chwili w trakcie dziadów, to może dlatego takie mam skojarzenie. Ale co jest takiego niezwykłego? No właśnie to uczucie. Uczucie krąży w duszy, prawda? To można by powiedzieć z Mickiewicza. To było sensem tej przemowy noblowskiej. Samoczucie. Jeżeli podejdziemy do świata właśnie w taki sposób, kierując się tą władzą poznawczą, jaką mamy, kierując się uczuciem, a Olga Tokarczuk nazywa to czułością, czułością świata. Jakież to jest genialne, jakież to jest niezwykłe. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest ja. Czułość jest spontaniczna i bezinteresowna. Wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu. Po lekturze Biegunów Tokarczuk w zeszłym roku jakby mnie bardzo zafascynowała ta książka sama w sobie. Warto będzie obejrzeć tą przemowę, ponieważ Olga Tokarczuk jako taki twórca może mieć coś jednak wartościowego do powiedzenia na temat tego świata i tego, co się w nim teraz dzieje. Miałam wrażenie, że to przemówienie było bardzo w jej stylu. To znaczy ja czytałam Prawiek i to było takie właśnie, jakby pisała trochę książkę. Nie chcę szkicować tu całościowej wizji kryzysu opowieści o świecie. Często jednak doskwiera mi poczucie, że światu czegoś brakuje. Że doświadczając go poprzez szyby ekranów, poprzez aplikacje, staje się jakiś nierealny, daleki, dwuwymiarowy, dziwnie nieokreślony, mimo że dotarcie do każdej konkretnej informacji jest zdumiewająco łatwe. Ona mówi, że ze światem stało się coś nie tak. Co się stało nie tak? Utraciliśmy wrażliwość, utraciliśmy to uczucie. Nie mając tej władzy poznawczej, nie możemy ani rozumieć świata, ani siebie, ani drugiego człowieka. I myślę, że na lekcji polskiego jeszcze będziemy o tym sporo mówili. Ależ to muszą być ciekawe, porywające lekcje języka polskiego, prawda? Na jednej z nich była dzisiaj nasza reporterka Justyna Goc. A o naszej noblistce porozmawiamy dzisiaj także w Klubie Trójki po 21. Będzie zresztą znacznie szerzej. Mariusz Cieślik i jego goście porozmawiają o wszystkich polskich laureatach literackiego Nobla. I sam do końca nie wiem, jak im się uda w zaledwie 50 minut. Proszę sprawdzić po 21. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16:19. I put my hand into the roaring flames. I felt the pain as it started to burn. I've done the same thing over and over again. Someone ever, ever wanted to learn. Moving through the world at obsession speed. Leave a dust trail crossing the land. I'm crying out. Come on and get me if you can. Well, I'm a master at the art of how to kill. I kill the things that I love the best. There's blood on the walls of my home, packed with the coward's popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Obok mnie Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariuszu, znasz tę sprawę. Jeden z obywateli podczas interwencji policjanta bardzo nieeleganckiego określenia użył w stronę funkcjonariusza, więc funkcjonariusza publicznego na służbie. Ja użyję tego określenia. Ryj, tak powiedział. Zresztą no niezbyt elegancko. W odpowiednim określeniu, w odpowiednim zwrocie. Do tego jeszcze dzisiaj, proszę państwa, przed 17 dojdziemy. No i posłuchaj, Mariuszu, posłuchajcie, szanowni państwo, bo mam dość zaskakujący, myślę, głos słuchacza w tej sprawie. W sprawie tego orzeczenia sądu, czy wyroku sądu w sprawie ryja i policjanta. Też jestem policjantem dochodzeniowczym, czyli śledczym, i sąd jak najbardziej miał rację, przyznając tutaj rację temu, no jak rozumiem, podejrzanemu czy oskarżonemu. Rzeczywiście nie można znieważyć policjanta, używając słowa ryj. Znieważa się jakimś wulgaryzmem, słowem, które jest powszechnie uznane za obelżywe, a na pewno nie w ten sposób. Także brawo sąd, no i przykro mi z powodu kolegi, który był w tym postępowaniu pokrzywdzonym, no ale niestety tym razem trzeba przyznać rację drugiej stronie. Obywatel grzeczny nie był, no ale rzeczywiście nie znieważył. Maksymalnie 20 minut. Za 20 minut do sprawy wrócimy. Przyznaj zaskakujący głos, prawda? Takie, tak. Można powiedzieć, szorstka męska przyjaźń. To prawda, coś jest na rzeczy. 16.24. Mariusz Krzemiński w studiu, ale w nieco innej sprawie. Najwyższej Izby Kontroli bowiem zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w realizacji flagowego programu resortu sprawiedliwości. Program nazywa się Praca dla Więźniów. Mariuszu, Najwyższa Izba Kontroli chce wziąć pod lupę Ministerstwo Sprawiedliwości. Ja się zastanawiam, czy to może jej prezes, czyli Marian Banaś, na którego dymisję wciąż czeka rząd, uznał, że najlepszą obroną jest atak na przykład? No, opinie oczywiście są podzielone, to zależy, kogo zapytamy, ale może najpierw o samych zarzutach Najwyższej Izby Kontroli. Praca dla więźniów to program, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób przebywających w zakładach karnych i aresztach. Zakładał m.in. budowę w więzieniach hal produkcyjnych, jednak według dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli Marka Bieńkowskiego przy budowie doszło do nieprawidłowości. Te nieprawidłowości to powierzenie zamówień podmiotom prywatnym, tak zwanym podwykonawcom, co mocno podkreślamy przy braku jasnych zasad wyboru tychże podwykonawców przez przywięzienne zakłady pracy. Nie jest spełniony warunek sine qua non bardzo często, a więc gwarancja dotycząca zatrudnienia osadzonych. Marcina Stefaniaka ze szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli: przy budowie hal nie zawsze pracowali więźniowie. Przy realizacji hal w ramach programu Praca dla Więźniów pracowała znikoma ilość więźniów. My stwierdziliśmy przy takich przypadków 27 z naruszeniem prawa, z ominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, wydatkowano kwotę 115 362 927 zł. A program Praca dla Więźniów został zainicjowany w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości, a dziś europosła Patryka Jakiego. Polityk do zarzutów Najwyższej Izby Kontroli odniósł się na Twitterze. Napisał, że są one absurdalne i typowo polityczne. Z kolei wicepremier Jacek Sasin mówił w Polskim Radiu, że sprawę należy wyjaśnić, ale jego zdaniem raport może być formą odwetu prezesa NIK Mariana Banasia za próby odwołania go ze stanowiska. Ta kontrola przecież była wykonywana jeszcze w czasach, kiedy prezesem Izby był pan prezes Kwiatkowski. Żadna nowa sprawa. Trochę mi to wygląda w tej chwili na taką próbę zawistowania ze strony pana prezesa Banasia. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tak to jest komentowane dzisiaj. A byłoby to wtedy wplątywaniem niezwykle ważnej konstytucyjnie instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli, no w jakiś taki osobisty spór. Trzeba to wyjaśnić oczywiście. Niech prokuratura tą sprawę wyjaśnia. Nie ma absolutnie nic przeciwko temu. A NIK poza skierowaniem zawiadomień do prokuratury rozpoczął też ogólnopolską kontrolę, między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości i Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Kontrola ma potrwać do końca stycznia, a według profesora Henryka Dumańskiego, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, raport Najwyższej Izby Kontroli nie musi być wcale osobistą zemstą prezesa Mariana Banasia. Możliwa jest również inna interpretacja i według mnie całkiem prawdopodobna, że pan Banaś chce się przedstawić w roli prezesa NIK-u, który spełnia swoje obowiązki w sposób właściwy i standardowy. To jest taki element uzasadniający jego trwanie na tym stanowisku. Także z jego punktu widzenia to nie musi być demonstracja polityczna, tylko demonstracja osobista wręcz. Tymczasem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała dziś, że prowadzi kontrolę związaną z poświadczeniami bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych dla prezesa NIK. A z kolei Koalicja Obywatelska w związku z opublikowanym dziś raportem domaga się pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z udziałem ministra Zbigniewa Ziobro. Wszystkie informacje w tej sprawie i komentarze zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie, Mariuszu, dziękuję. Dziękuję. 16.27. Mariusz także zerka na ekrany, bo my, proszę państwa, śledzimy, śledzić będziemy i będziemy o tym na bieżąco informować. Dzisiaj Nagroda Nobla w dziedzinie literatury dla Olgi Tokarczuk. Szczegóły w Trójce. Nie rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej wszystko, co zostało jeszcze miękkie. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, wieda cud. Idź już. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda cud. Idź już. Idź już. Idź już. Idź już. To jest, proszę Państwa, chyba ten moment, jak dobrze obserwuję, bo o 16.30 ma się w sztokholmskiej filharmonii rozpocząć oficjalnie noblowska ceremonia. Wszyscy są już na miejscu, wszyscy pięknie stoją na baczność, a to znaczy, że lada moment się zacznie. Na widowni ponad 1500 osób, oprócz osób zaproszonych przez noblistów, są także artyści, naukowcy, politycy, dziennikarze. My to dla Państwa śledzimy i będziemy bardzo precyzyjnie relacjonować. 16.31 minęła. Tej nocy na północy, zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe, miejscami mgły osadzające szaci ograniczającej widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 7 na Podhalu, minus 4 miejscami na północy, zachodzie i południu do minus 1 na północnym zachodzie. Najcieplej plus 3 na Pomorzu Zachodnim. Posłuchajmy, bo ceremonia zdaje się w tej chwili się rozpoczyna.

centrum handlowym. Wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja. Kaśka Słuchacka w Trójce. Pani Ela pisze na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Rozbawiła mnie opinia sądu. Owszem, w podstawowym znaczeniu wyraz ten nie jest wulgarny. Mówimy o słowie nieeleganckim określeniu ryj, ale wtedy, kiedy odnosi się do świni. Gorzej, pani Elu, gdyby ktoś zestawił te dwa określenia, prawda? Najpierw nazwał kogoś, no właśnie, nazwą tego poczciwego zwierzaka, a potem użył określenia ryj. zd@trzymałpa.polskieradio.pl 22,7 trójek. Ja chciałem wyjaśnić tą sytuację z tym ryjem, bo to prawdopodobnie było tak, że policjant zatrzymał obywatela kierującego pojazdem. Obywatelu, pojazd macie sprawny? Powiedział obywatel, oczywiście, że tak. No to ja poryję i sprawdzę. To ryj! I pewnie tak się skończyło, tylko nie wiem skąd tutaj wniosek do sądu, przecież to nic obraźliwego. No to porozmawiajmy o synonimie takich określeń jak paszcza, dziób czy pysk. Zwrotem pokaż ryj. Zajął się bowiem sąd rejonowy w Chorzowie i uznał, że nie ma w nim niczego obraźliwego, a badał sprawę wypowiedzenia tych słów do policji. O tej dość kuriozalnej sytuacji Tomasz Jeleński. Sąd uznał, że określenie pokaż ryj nie obraża policjantów. Stwierdził, że, i tutaj dokładny cytat, słowo ryj to określenie na przedłużenie żuchwy występujące u niektórych zwierząt jak świnie, dziki i tym podobne, a chodzi tu głównie o zwierzęta ryjące w ziemi w poszukiwaniu pokarmu. Czy rzeczywiście ryj nie ma w sobie zabarwienia pejoratywnego? O pomoc w rozwikłaniu tego problemu poprosiłem doktora Tomasza Kowalczuka, językoznawcę i filozofa z Uniwersytetu Warszawskiego. No, z Wersalem się raczej nie kojarzę, raczej z oborą, ale też standardy zachowań i zwrotów w języku się zasadniczo zmieniają i to, co kiedyś miało charakter bardzo mocny, teraz staje się mową pokojową i grzeczną. Czyli ryj jest słowem w tej chwili jakim? Moim zdaniem nadal jest słowem pejoratywnym. Zwrot pokaż ryj został użyty przez mężczyznę, który nagrywał interwencję policjantów, mówi Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Obywatela wsadzono do radiowozu. On w tym czasie rozpoczął nagrywanie tej kontroli, poprosił policjantów o wylegitymowanie się. Oni stali odwróceni do niego plecami. Jeszcze raz poprosił o odwrócenie się. No i padło wtedy to wyrażenie, ponieważ no nie obracali się, pokaż ryj. A cóż na to policja? Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Chorzowie nie może się w tej sprawie wypowiadać. Niestety taka sytuacja, że to pani prokurator rejonowa się w tym zakresie wypowiada. Prokuratura rejonowa w Chorzowie złożyła do sądu zażalenie i sprawa będzie miała prawdopodobnie ciąg dalszy, mówi jej rzeczniczka, prokurator Katarzyna Małecka-Kowalczyk. I jak tłumaczy, nie sposób zgodzić się z tym, co sąd napisał w uzasadnieniu wyroku. Pan sędzia wskazał, że słowo ryj jest elementem budowy ciała niektórych zwierząt, no i z uwagi na powyższe uznał, że jako takie nie jest słowem obraźliwym, gdyż jest synonimem takich słów jak morda, pysk, facjata, japa, paszcza. Prokuratura się już od tego odwołała, wczoraj złożyliśmy zażalenie do sądu na to postanowienie. Od ryja do świni jest całkiem blisko i to może okazać się kiedyś zgubne, przestrzega dr Kowalczuk. Jeśli nobilitujemy słowo ryj, to pamiętajmy o tym, że w związku z tym powiedzenie komuś ty świnio, w zasadzie my możemy się spotkać z dokładnie taką samą wykładnią. Za to bezpieczniej, lepiej i w ogóle kulturalniej jest użyć nie rzeczownika, a czasownika ryć. Ja ryję, ty ryjesz, on ryje, my ryjemy, wy ryjecie, oni ryją. Swoją drogą trzeba bardzo uważać na sali sądowej podczas odczytywania uzasadnienia takiego wyroku w sprawie ryja, żeby za przeproszeniem samemu, mówiąc kolokwialnie, nie zacząć ryć, ale nie w trawie, a ze śmiechu. O ryju pewnie jeszcze usłyszymy, tym razem z wokandy Sądu Okręgowego. Te wszystkie interesujące niuanse języka polskiego badał Tomasz Jeleński. Na Państwa badania w tej sprawie także liczę. 227 trójek. odnośnie informacji o uniewinnieniu obywatela, który obraził policjanta, sformułowaniem ryj. I boję się, żeby to nie działało w dwie strony, bo teraz przy byle kontroli może się okazać, że policjant też może się w ten sposób do nas, że tak powiem, zwrócić. Obywatelu, pokażcie swoje oblicze. Bardzo pan łaskawy i elegancki, bardzo dziękuję. No ale trudno odmówić logiki. Co wtedy obywatel właściwie nie będzie miał prawa się obrazić? No chyba, że sąd wyższej instancji podejdzie do sprawy nieco inaczej. Coś mi się wydaje, proszę państwa, że sprawa jest, jak to się mówi, rozwojowa i że my się tej sprawie jeszcze będziemy przyglądać, prawda? Żeby zobaczyć, jakie ostateczne rozstrzygnięcie. Kwadrans do 17. Udowadniamy winy podczas skurdzawej mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wiksintne gesty, uczone miny. Patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci, do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podkryszczą, przeciągają boże. Przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci, pobiją się z niechęci, otrują, podłamią, popsują, naprawią, zniszczą nas niszczą. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut do 17 trwa w sztokholmskiej filharmonii oficjalnie noblowska ceremonia. Właśnie przed momentem, o, słyszą państwo brawo i oklaski, zakończył się występ muzyczny. Jeden z bardzo wielu dzisiejszego wieczoru. Za nami jako pierwszy głos zabrał prezes Fundacji Noblowskiej profesor Karl Henryk Heldin i teraz przedstawiciele komitetów noblowskich będą wygłaszać laudacje na cześć laureatów. My rzecz jasna czekamy na ten jeden, jedyny wyjątkowy moment o zasługach Olgi Tokarczuk, opowie Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Kiedy ten moment nastąpi, zwrócę państwa uwagę na tę chwilę, dobrze? Bo to niezwykle ważne wydarzenie i warto podkreślać tę chwilę i warto o tym przypominać. Zapraszamy do Trójki. Ale najpierw niezwykła historia z gminy Aleksandrów Łódzki. Pan Robert z Adamowa Starego po roku internetowej znajomości z Polakami z Kazachstanu na własnej działce buduje im dom. Małżeństwo z dwuletnim dzieckiem przyleci do Polski w przyszłym tygodniu. To była dosyć mozolna droga do tego, żeby padła decyzja, że jednak ten dom mamy budować. Zaproponowałem, że przyjechali do Polski jako cudzoziemcy na podstawie pozwoleń na przykład na pracę i na proces repatriacyjny po prostu czekali już tutaj w kraju. Nie ma pan wątpliwości, nie boi się pan? Ciężko powiedzieć, czy się boję. Na ten moment jest wszystko już tak poukładane, że jestem przygotowany do ich przyjazdu. Pan to robi bezinteresownie? Tak, zupełnie, zupełnie. Za własne pieniądze ten dom powstaje. Widzę, że pan też buduje jakby swój dom. Tak, tak. Mój dom jest w budowie, ja tutaj nie mieszkam w tym domu, no ale póki co z tego terenu nie korzystam tak w pełni, więc jak najbardziej mogę się podzielić. Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, a także wiceprezes Stowarzyszenia Aleksandrowskie Forum Społeczne. Jest trochę kłopot, ponieważ ten budynek jeszcze nie nadaje się do użytku. On nie jest jeszcze ocieplony, położony jest dach, ale jeszcze nie jest ta więźba uszczelniona, nie ma jeszcze podłączonej kanalizacji. Dla sprawnej ekipy podejrzewam, że to jest robota, no nie wiem, może 2 tygodnie, ale pan robi to sam. Sam od początku do końca załatwił przyjazd rodzinie i sam od początku do końca buduje dla nich ten dom. Stelaż z desek to będzie ocieplane stropianem. Planujemy, żeby to był przede wszystkim dom ciepły. No i warunek konieczny, żeby można było go rozmontować na dwie części. Także on jest modułowy. I w przyszłości planujemy za rok, góra za 2 lata, kiedy oni już się usamodzielnią w Polsce, żeby po prostu sobie ten dom przenieśli na swoją działeczkę kupioną gdzieś w Polsce. Dlaczego pan to robi? Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno z nimi zaprzyjaźniliśmy się, bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Musi być pan bardzo dobrym człowiekiem. Nie wiem, nie mi to oceniać. Ogólnie czuję jakąś potrzebę pomóc tym ludziom, którzy mają polskich rodaków, aby powrócili do ojczyzny. Zgłosił się do nas, w zasadzie nie do gminy, tylko zgłosił się do mnie jako do radnej i razem teraz tutaj pomagamy. Niedużo możemy pomóc, jeżeli chodzi o kwestie finansowe jako gmina, bo dom jest na prywatnym terenie, ale możemy oczywiście pomóc na innych płaszczyznach. I tutaj mogę powiedzieć, że ten początek dla rodziny już jest załatwiony i zrobimy to we współpracy z naszym tutaj proboszczem. Ksiądz pięknie mówiąc, udostępni im mieszkanie w domu parafialnym. Na czas, kiedy ten budynek jeszcze będzie powstawał, teraz angażujemy się w to, żeby pomóc panu Robertowi skończyć ten budynek. I tutaj właśnie prośba do mieszkańców. Każde 10 zł, każde 50, każde 2 zł jest ważne w tym momencie, bo pomożemy szybciej, żeby ten dom oddać do użytku. Znalazłem żłobek w Aleksandrowie, niedrogi, z dotacją unijną i na to zdecydowaliśmy się, żeby to miejsce dla dziecka zarezerwować. I na przykład żłobek jest opłacane od kilku miesięcy już i czeka. No w planie jest i w marzeniach, żeby święta spędzili już u siebie. No, czy to się uda? Ja głęboko w to wierzę. Niezwykła historia. Piotr Krzysztofiak opowiedział ją państwu z Radia Łódź. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zerkam na to, co dzieje się w Sztokholmie. Tam dzisiaj uroczystość wręczenia Nagród Nobla. Jeśli dobrze, proszę państwa, rozumiem, to w tej chwili laudacja na temat laureata w dziedzinie fizyki. Tam kosmologia chyba, prawda? Króluje po raz kolejny. Ostatnio w tej dziedzinie sporo Nagród Nobla właśnie. To nauka, która się rozwija. My czekamy na literacką Nagrodę Nobla i o tym, kiedy Olga Tokarczuk będzie otrzymała. Otrzymywała to niezwykłe wyróżnienie, powiemy. A teraz niezwykła płyta. Święta bez granic 2019 do kupienia na stronach sklepu Polskiego Radia. Posłuchajmy, bo to fantastyczna pieśń. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie.